Ada yang tahu lagu ini? Saya yakin di antara sini pasti ada yang tahu lagu ini. Nakuchibucha. सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं तुझ में रब झुकता है यारा। Thank you.